राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26/1994 को प्रातः 8:30 बजे एवं दोपहर 1 बजे रामेश्वर धाम में हुआ। राम राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद, अंगद और रावण का संवाद बड़े विचित्र है। नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का भजन करना औरों से भी भजन करवाना, स्मरंत स्मारयंत स मिधो भोग हरम हरि, अपना स्मरण करना और वो स्मरण कराने से बड़ा लाभ होता है। औरों को भी भगवान में लगा दे तो उसका बड़ा भारी पुण्य होता है, मामूली पुण्य नहीं है। अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततोधिकम लिखा है कि अन्नदान महादान है। अन्नम ही प्राणिना प्राणा, तो प्राण दान है, उनसे भी अधिक विद्या दान है। जैसे उम्र भर कुटुंब का पालन कर सकता है, उस विद्या से भी ब्रह्म विद्या का दान बड़ा ऊंचा है। अब इस विद्या दान को कोई ऊंचे पुरुष ही कर सकते हैं जो स्वयं विद्वान हो, परंतु एक ऐसा उपाय है, हम सब ही हम सब उस विद्या दान में हम सब सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान के नाम का प्रचार है, भगवान के गुणों का प्रचार है, भगवान की लीला का प्रचार है, भगवान की महिमा का प्रचार है, भगवान के तत्व का प्रचार है, सब कुछ अलौकिक विलक्षण है। उसका प्रचार साधारण आदमी भी कर सकता है। अभी एक बड़ा सुंदर मौका आया हुआ है, गीता प्रेस के द्वारा बड़े बड़े अच्छे ग्रंथ सुगम सरल भाषा में और थोड़े मूल्य में मिलते हैं और बड़ा असर करते हैं। हमने सुना है ऐसे पुरुषों से कि ये रामायण गीता भागवत आदि ग्रंथ घर में पड़े पड़े कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। एक हमारे मित्र थे, वो बदनाम जब खूब करते थे, वो कहते थे कि रामायण तत्व चिंतामणि आदि ग्रंथ रख देता हूँ, नाम जब करता हूँ उनकी तरफ देखता हूँ तुम्हें बातें याद आ जाए तो जब बड़ा तेजी से होता है याद रखने। आश्चर्य की बात है, वो जब कर लेते 12-13 लाख 14 लाख एक दिन में, आश्चर्य आता है कि इतना समय कैसे मिलता है। तो वो झूठ नहीं बोलते थे, सच्ची बात कहते थे। ये मेरे शंका रही कि 24 घंटा में इतना कैसे जब हो जाता है। फिर एक गंध वाले बाबा थे विशुद्धानंद जी महाराज काशी में, उनके शिष्य थे गोपीनाथ जी रजिस्ट्रार, वो भी बड़े विद्वान, बहुत अच्छे विद्वान, अंग्रेजी के संस्कृत के हिंदी के ऐसे बड़े विद्वान थे नाम। तो संस्कृत में बहुत विशेष उनकी गति थी। तो वो कहते थे एक दिन की बात, अपने जीवनी में उन्होंने लिखा है विशुद्धानंद जीवनी में, एक दिन मैं थोड़ी देर बैठा जिसमें 10,000 जप हो गया, तो आश्चर्य आएगा, समय तो बहुत थोड़ा है, इतना जब कैसे हो गया। तो विशुद्धानंद जी महाराज बोले कि जब भगवान के साथ मन लग जाता है तो उस समय काल और हो जाता है, ये काल नहीं रहता है, उस समय ही और होता है। उसमें समय यहाँ का थोड़ा दिखता है, वहाँ बड़ा समय लग जाता है, इससे ऐसा हो जाता है। उस बात को सुनने से मेरे को समाधान हुआ कि बात ठीक है भाई, थोड़े समय में बहुत जब हो जाए। हम नींद लेते हैं, थोड़ी देर झपके आती है, उसमें स्वप्न आ जाता है, कई बातें हो जाती, बहुत सी जो थोड़ी देर इतनी में। तो मनुष्य की अगर नींद होती है उसमें भी इतनी विलक्षणता है, बहुत लंबा समय मालूम देता है। तो भगवान में मन लग जाए उसमें क्या आश्चर्य है। तो भगवान में है लग जाए मन, उसका समय बदल जाता है, उसकी बुद्धि बदल जाती है, उसके भाव बदल जाते हैं, उसके सिद्धांत बदल जाता है, उसके ज्ञान बदल, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे आग में रखने पर कोयला भी चमक उठता है, ऐसे उसका सब जीवन चमक उठता है। तो सबके सब लोग भगवान में लग जाए, सर्वे भगवान तो सुते सुखी न, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को भी दुख न हो, सब भगवंत सुखी, सब सुखी हो जाए, सबके सब नियोग हो जाए, सबके मंगल और आनंद गर्म होता रहे, कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ये भाव जिसके भीतर हो जाता है तो उसका अंतःकरण तो निर्मल होता है, दुनिया में भी बड़ा लाभ होता है। और जिसके ऐसा भाव है, पर हित बस जिनके मन माही, तिनकर जग दुर्लभ कछु नाही। गोस्वामी जी महाराज भी लिखते हैं कि जिनके हृदय में दूसरों का हित निवास करता है, उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं रहती। तो दूसरों के हित के लिए इन पुस्तकों का प्रचार किया जाए, लोगों का तो मजा तो बड़ी शांति मिलती है। कई सज्जन मेरे को मिले हैं इन पुस्तकों के द्वारा, जीवन बदला है, गीता प्रेस की पुस्तकों से जीवन बदला है, ऐसे कई सज्जन मिले हैं। और उन पर आश्चर्य हुआ है कि क्या बात है ये, ऐसी कई कई घटनाएं मैंने सुनी है, तो इनसे लाभ होता है। मैं खुद भी कह सकता हूँ कि बड़ा लाभ हुआ है, पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। कल्याण के हम ग्राहक थे, पढ़ते थे तब, आप जानते हो संस्कृत विद्यार्थी होती है उनकी बड़ी दयनीय दशा होती है, पूरा खर्चा मिलता नहीं था, साधारण भिक्षा करके और अपना जीवन निर्वाह करते पढ़ते थे। तो मन चाहिए पुस्तक नहीं मंगा सकते थे पैसों के अभाव के कारण, तो हम दो मिलकर के पर प्रेस को पत्र दिया कि हम कल्याण का ग्राहक बनना चाहते हैं, कुछ रियायत हो जाए। तो 4 रुपए में कल्याण मिलता था, हमारे को 3 रुपए में भेजा था, तो हमने बड़ी हमारे में कृपा कर दी, कल्याण पढ़ने को मिल गया। ये दशा थी हमारी, खर्चा नहीं मिलता था, मन चाहिए पुस्तक ले नहीं सकते, मन में ही रही। तो उस समय में मैं देखा जो गीता प्रेस में बहुत थोड़ी 5-7 पुस्तकें छपती थी, फिर विलक्षण पुस्तकें छपने लगी, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा छपती है। तो उन पुस्तकों से बड़ा लाभ हुआ है, कल्याण से बड़ा लाभ हुआ है, मैं तो आप भुगत भोगी हुए वो पता है। तो लोगों को ऐसी चीज मिल जाए तो बड़ा लाभ होता है, पुस्तकों का बड़ा असर होता है। तो भाई बहनों से कहना है कि आप हृदय से इस बात को स्वीकार करें और अपनी पुस्तकें पढ़े और पास में रखें। बहनों से भाइयों से कहना है कि आप अच्छी अच्छी पुस्तकें, भक्तों के चरित्र है, संतों के जीवन है, संतों की जीवनियां और संतों के वचन है, उनकी पुस्तकें है, जैसे श्री जयदयाल जी की पुस्तकें हैं, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी की पुस्तकें हैं, ऐसी पुस्तकें हैं लिखी हुई, बड़ा असर करने वाली पुस्तकें हैं। श्री जयदयाल जी की पुस्तकों का मेरे पर बड़ा असर पड़ा है, उसी पुरुषों से ही मेरे परिचय हुआ है, फिर मैं मिला हूँ, बड़ा संतोष हुआ है। तो उन पुस्तकों में ऐसी बातें हैं, तो आप 1-1, 2-4, 5-5, 7-7 प्रति अपने दो दो चार चार पढ़ते हैं, आठ दस पुस्तकें रखे, पढ़ने को देंगे, ये पढ़ लो और पढ़ करके हमारे को दे देना। वो पढ़ ले, कहना थोड़ी बार अच्छा पूरी पढ़ लो, वो ले लो दूसरी दे दो। इससे प्रचार बहुत बढ़िया होता है, पैसे भी लगते नहीं और ठोस प्रचार होता है, क्यों पुस्तक पढ़ लेंगे। मुफ्त देने में भी अच्छी बात है, पुस्तकों का दान विद्या दान है, परंतु मुफ्त में मिलने पर लोग आदर नहीं करते, पढ़ते नहीं। और इस तरीके से दिया जाए, पढ़ाया जाए, पढ़ लो पूरी तब देना, फिर दूसरे जाओ, तीसरे जाओ, ऐसे देने से बहुत लोग पढ़ते हैं। पढ़ते से उनमें ऐसी बात हो जाए, कोई दो पुस्तक पढ़े और कहते ये तो बहुत पुस्तक बढ़िया, अच्छा ले जाऊंगा। वो पुस्तक बड़ा सदुपयोग था उसका, बड़ी मन चाही पुस्तक मिल जाती है, और वो पढ़ने से मन उससे वैसा हो जाता है। तो इस तरह से पुस्तकों का प्रसार करें। बिक्री करने वाले भाई संबंधी है, उनसे मेरा कहना है कि पुस्तकों की बिक्री करो। शेठ जी श्री जयदास जी कहते थे, प्रयागराज का मेला था, कि झोला लेकर के और पुस्तकें बिक्री की जाए तो उसका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, कि लोगों को शांति मिलती है, पर हित दर्श धर्म नहीं बा, तो उसे अपना कल्याण होता है। तो ऐसे भाई बहनों के मन में ये उत्साह हो जाए, किस तरह से घर घर में पुस्तक पहुंचे, सब घरों में ये पुस्तक पहुंच जाए, पढ़े बड़ा लाभ होता है। सत्संग से और पुस्तकों से जिनकी रुचि नहीं, वे भी सत्संग करते हैं तो सत्संग में लग जाते हैं। बीकानेर में एक भाई अपनी माँ को सत्संग में पहुंचा कर चला जाता, सत्संग उठने के समय आता, अपनी माता जी को लेकर चला जाता। एक दिन माँ ने कह दिया कि बेटा थोड़ा तुम भी बैठ जाओ, तो माँ का आज्ञा पालन करता था, माँ की सेवा करता, माँ के चरण में बैठ गया, फिर स्वयं लग गया सत्संग में, अकेला भी सत्संग में आता था, माँ जी को भी लाता था। तो ऐसे देखा है हमने, उसकी रुचि हो जाती है, बिना चखे शब्द के स्वाद क्या है, किस फल में कैसा रस है, किस मिठाई में कैसा है, ये जानते नहीं, सत्संग करते नहीं, उनको पता नहीं है, दूर से पता नहीं है। सत्संग करने से सत्संग में रस आता है, एक आनंद आता है, लोक और परलोक दोनों सुधरने, बड़ी शांति मिलती है। तो ऐसा सत्संग हरे वो कैसे मिले, पुस्तकों के द्वारा। भक्तों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सप्तमी, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, भक्त पंचरत्न, महिला भक्त, ऐसे बहुत सी भक्तों की पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों के पढ़ने से जीवन बदलता है, हृदय गदगद हो जाते हैं, आंसू आने लगते हैं, मस्ती आती है, वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तं वृद्धत्य पक्षिणम् अश्निकुदच्च विलज्ज उद्गाय नृत्यते च मद् भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति, संसार को पवित्र कर देता है। ऐसा भाव पैदा होता है पुस्तकों से। रामायण आदि ग्रंथ को पढ़ो, अभी देखो नहीं रामायण का पाठ करने में कितने उत्साहित लोग हो रहे हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज का क्या उपकार है, कोई उपकार का बदला चुका सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है। कितना आनंद हुआ है, कितना हो रहा है, कितना होगा, इसका कोई अंत नहीं है। संबंध 1631 में धरी है धनुषीसा का, तो 1731 ही चला गया है। इतनी विलक्षण बात है, लोग पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं, और राजा महाराजा और महलों से लेकर थोड़ी कुटियाओं तक रामायण का प्रचार हो गया। रामायण पढ़ते हैं, बड़े सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसी पुस्तकों का प्रसार किया जाए, लोगों के शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, ये मिटते हैं। ऐसा हमारे को कई सज्जनों ने कहा है, सत्संग मिटल करने से हमारे बिना पूछे शंकाओं का समाधान होता है, शांति मिलती है, कई उलझने मिट जाती है, घरों में लड़ाई मिट जाती है, ऐसा लोगों ने कहा है। तो सत्संग घर बैठे सत्संग होता है पुस्तकों से, तो उन पुस्तकों का प्रचार किया जाए, कई भाई तैयार हो जाए घरों में पुस्तक पहुँचाने के लिए। बिक्री करो, मुफ्त में देने की मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, अच्छा है दान तो, पुण्य पुण्य भी, पुस्तकों का दान बड़ा बढ़िया है, परंतु पुस्तकों की बिक्री की जाए, पैसे लगते हैं तो लोग मनुष्य को लगता है पुस्तक पढ़ो, पैसे लगे हैं, इस बात से आज पैसों का तो आदर है, पर सत्संग का, सत्शास्त्र का इतना आदर नहीं है। तो हमने देखा है जिसकी फीस अधिक लगे वो बड़ा ऊंचा डॉक्टर होता है, जिसकी फीस बहुत ज्यादा लगती है और दवाई दाम ज्यादा लग जाए वो दवाई बढ़िया हो जाती है, ऐसी बातें देखने में आती है। तो आज पैसों का बड़ा मूल्य हो रहा है, जो सबसे रद्दी है तो पैसा है, वस्तु तो काम आती है, पैसा स्वयं काम आता ही नहीं, कुछ भी न खाने में, न पीने में, न पहनने में, न ओढ़ने में, न सवारी में, न दवाई में, कोई कुछ तो काम होने, पैसों के द्वारा चीजें मिलती है तो पुस्तक तो नहीं, पैसों के द्वारा दवाई मिलती है, भोजन मिलता है, पैसे खर्च करने से, पैसों के संग्रह की एक बुद्धि है जो बड़ी विचित्र है, क्या बताऊं। खर्च करने से ही पैसा आपके काम आएगा, खर्च करने से ही पैसा दूसरों के काम आ जाए, और कैद करके पुस्तकों को रोक दो, मस्त नहीं है पुस्तकों को पैसे को, तो बड़ी कैद हो जाएगी भाई, काम में लो। तो वो पैसों का मूल्य ज्यादा बढ़ गया है तो बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो गई। जड़ता को महत्व दे करके चिन्मय तत्व आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, तो ये जड़ता कैसे मिटे, तो भगवान नाम के जप करने से, सत्संग करने से, सत्शास्त्रों के अध्ययन करने से, सद्विचार करने से, चार चीजें ऐसी है, आप जरूर आंख खुलेगी। पुस्तकों के पढ़ने से बहुत लाभ होता है, आप करके देखो, अभी पाठ करते हैं उसमें भी देख लो आप, ऐसे आप पुस्तकों का प्रचार करें। जो दुकानदार भाई है वे भी इस तरह से करें तो कितना लाभ हो, कितना विशेष लाभ हो जाए, और वो आपके द्वारा दूसरों को लाभ होता है तो उसको आपकी भी दलाली मिलेगी, आपका कल्याण होगा। दूसरों को सत्संग में लगा देने का बड़ा महत्व है, स्मरण था स्मारे अंतर लगा है, खुद भी स्मरण करें औरों को भी भगवान का स्मरण करवाए, आप भी सत्संग करें औरों को भी सत्संग में लगा दें। जैसे वैद्य होते हैं वे दवाई करते हैं, डॉक्टर हकीम ये सब इलाज करते हैं, और जो इलाज अपने काम न तो बड़े डॉक्टर बड़े हकीम बड़े वैद्य से कह देते हैं, नहीं तो जहाँ पर औषधालय वहाँ पहुँचा देते हैं। ऐसे सबको कल्याण में लगाओ, न लगा सको तो जहाँ दवाखाना खुला है सत्संग होता है खुला उनमें ले जा रख दो, तो वहाँ पे यहाँ दवाई हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी। ऐसे सत्शास्त्रों में आप लगा दो तो आप सब ठीक होगा। पुस्तकों के द्वारा इतना लाभ जिसका मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पर तो बहुत असर पड़ा है और पड़ा नहीं पड़ता है, और अभी भी मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, अभी भी लोगों को आश्चर्य आता है, कहीं कहीं तो मेरे को कहते अब क्या पुस्तक पढ़ते हो, तो मेरे को ठीक लगती है पढ़ता हूँ, लाभ होता है प्रत्यक्ष। हम जब पढ़ते थे तो गीता की टीका साधारण भाषा लिखी थी, उस गीता के अंत में त्याग से भगवत प्राप्ति एक निबंध है, तो उसको मैं पढ़ता था तो हमारे सहपाठी हंसते क्या पढ़ते हो, त्याग से भगवत वाणी पढ़ते हो, हाँ पढ़ता हो, कहते कि संस्कृत के विद्यार्थी और साधारण हिंदी की टीका पढ़ते हो, हिंदी की कहते क्या पढ़ते हो ये, तो ऐसे हंसते थे, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता कई बार पढ़ता मैं, तो उसमें त्याग सात श्रेणी के त्याग लिखा है, तो भाई कौन सा त्याग कैसे करना चाहिए कैसे होता है, बड़ी प्रिय लगती थी पुस्तक। जैसे प्यासे को जल अच्छा लगता है, भूखे को भोजन अच्छा लगता है, ऐसे थोड़ी जिज्ञासा होती है तो ऐसी पुस्तक बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी श्रेष्ठ लगती है, और उन पुस्तकों से बड़ा लाभ होता है, परंतु पढ़े ही नहीं उनको क्या पता, सत्संग किया नहीं उसको सत्संग का क्या पता, वो जानते नहीं। मैंने एक दिन सुनाया था ना, रामचरित जे सुनत अघाहे रस विशेष जाना तिन नाही, विशेष नहीं थोड़ा तो जाना कि सुनत अघाही हुआ ना, सुनते हुए अघाते हैं कुछ रस जाना ही है, पर अघा जाते हैं तो विशेष रस नहीं जाना। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, अरे कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, अरे भरे निरंतर मन ओ इन पूरे, समुद्र कोई भर जाता है क्या, समुद्र में ज्यादा जल आ जाए तो समुद्र में उफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है क्या, बह जाता है क्या, तो भरे निरंतर हो न पूरे तिनके हृदय सदन तब रूढ़े। वाल्मीकि जी ने स्थान बताया है वो आपके रहने का स्थान है, तो ऐसे पुस्तकों को पढ़ो आप, पढ़ा दिने दिने नवम नवम। पुस्तकों के पढ़ने में अलग में मैं सुना है, हम पुस्तक पढ़ते हैं एक बार तो दोबारा पढ़ते हैं तो कई नई बात आती है, ये तो बात हमने पढ़ी नहीं, क्या बात है, दूसरी बार पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, चौथी बार पढ़ते हैं, तो उनमें विलक्षणता आती है। हमारे गुरु भाई थे अमृतराव जी, वो मैंने उनको कहा, वो हर एक परसामर्श में रामायण की तुलसी की कथा किया करते थे। मैंने कहा भगवान शंकर अपने हाथों से आसन बिछा कर ऊपर बैठे पार्वती कथा सुनने, ऐसा आज तो किया गई तो बात हमारे ख्याल गए ही थे। निध कर डाले आगे भी पुछाला बैठे शंकर परम कृपाला, वैसे तुम अपने हाथ से बिछाया तो वे आज से खड़े लगे। इतने वर्षों कथा करता हूँ पर शंकर भगवान ने अपने हाथों से अच्छा, सीधी सादी बात, पर ख्याल जाता ही नहीं। कब ख्याल जाता तो आता है, इस तरह से पुस्तकों में पढ़ते पढ़ते विलक्षण ख्याल आता है और विलक्षण विलक्षण भाव पैदा होते हैं, विचित्रता उसमें दिखती है। क्या कैसी विचित्रता इस पुस्तक में, तो गीता को पढ़ते हुए गीता के भाव आते ही चले जाते हैं, आते ही चले जाते हैं, नए नए विलक्षण विलक्षण भाव गीता में प्रकट होते हैं। कहते जाओ अंत नहीं आता है, भगवान का अंत नहीं तो भगवान की वाणी का क्या अंत आवे। मनुष्य एक साधारण होता है मातृ में आने वाला, उसके भी भावों का अंत नहीं आता, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता उनके भावों का कोई अंत आता है। बहुत भाव भरे है गीता की महिमा शास्त्रों में बहुत बताई है। पद्म पुराण में एक जगह गीता के महात्म में 18 अध्याय है महात्म के और 1100-1200 श्लोक है। गीता के खुद के 18 अध्याय में 700 श्लोक है और 1100 श्लोक से ऊपर है। पद्म पुराण में गीता का महात्म्य है, 18 अध्याय का महात्म है। हिंदी में भी संक्षेप करके और लिखा है और मिलता है गीता प्रेस से। तो ऐसी विचित्र ग्रंथ है, इन ग्रंथों में कितना कितना भाव भरा है जिसका कोई अंत नहीं। भगवत गीता पर कितनी टीकाएं हुई है, संस्कृत में टीका हुई है, हिंदी में टीका हुई है, तरह तरह की प्रांतों की भाषाओं में तरह तरह की टीका हुई है और विचित्र विचित्र भाव उनके हुए। और वे जो लिखने वाले हैं उनके मन में उत्साह आता है, लेखनी प्रवृत्त होती है। बाइबल के अनुवाद कही हुए टीका हुई कुछ नहीं, अनुवाद बहुत हुआ, इतना अनुवाद गीता का नहीं हुआ, इतने अनुवाद हुए हैं अनेक भाषाओं में, परंतु राज का जोर पैसों का जोर है उससे वो प्रसार हुआ है। गीता का रामायण का प्रसार अपने जोर से हुआ है, क्योंकि जो है ना राज सत्ता पीछे है ना कोई पैसा है। ये ग्रंथ ऐसे है, ये प्रासादिक ग्रंथ है, कृपा करते हैं ग्रंथ रामायण और गीता, इसका आश्रय ले लो, ये कृपा करते हैं। इसे एक विलक्षणता आती है मन में, विचित्रता आती है और ग्रंथ समझ में आने लगते हैं। विद्या के जोर से गीता का अथवा रामायण का अर्थ नहीं कर सकते, सीधी सीधी सोफाइया है, परंतु विद्या के जोर से नहीं कर सकते। और भगवान के सरल और साधारण आदमी भी अर्थ कर देता, जान देता है, ये कृपा करते हैं। एक बात याद आ गई, बीच में क्षमा करेंगे, एक घंटा का फर्क पड़ा था कई दिन कई वर्षों पहले, अभी जो 12 बजती है ना उसमें एक घंटा का फर्क था। उस समय की बात है, कलकत्ते में था मैं, तो एक सज्जन आए व्यापारी, व्यापारी आए तो हम गीता की चर्चा करते थे, 5-7-10 साधु सज्जन थे साधक, गीता पूछते, बोला अध्याय कौन सा चटाचट चटा बताते थे, उसको भी याद थी गीता पूरी, तो कहते आश्चर्य ज्यादा संख्या से कैसे बता देते हैं। तो उनको आश्चर्य आया, तो कैसे ये गीता की संख्या कैसे याद आ जाए। तो मैंने कहा आप बिना पुस्तक यत्र योगेश्वर कृष्ण और तत्सत राजन संस्मृति से व्यास प्रसाद ऐसे उल्टा पाठ करो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कार्यो, बिना पुस्तक एकांत बैठ करके समाधि सी लग जाती है महाराज, बड़ा विचित्र आनंद आता है। ऐसे पढ़ते हुए ध्यान नहीं जाता, उल्टा पाठ करे तो संख्या का ख्याल रहता है या अर्थों का ध्यान होता है, तो एक बिरली किस्म मस्ती आती है। तो इसे करने लगे, तीसरे चौथे अध्याय तक पहुंचे, चलते फिरते थे, व्यापार करते थे और पाठ करते थे। तो उसने एक दिन आदर से कहा एकांत में कि आज तो बहुत रात विलक्षणता हुई, वो क्या हुई, कहते कहते गदगद हो जाते, आंसू आ जाते थे। कहते कि मैं गीता का पाठ कर रहा था तो कलकत्ते में रहने के लिए जगह बड़ी संकुचित रहती है, गद्दी में लोग सोए रहते हैं, उनके बीच मैं सोया हुआ था, तो गीता का पाठ कर रहा था धीरे धीरे, अंत से को 3-4 अध्याय तक पहुंचा, फिर नींद आ गई, गीता का पाठ करते करते सो गया। तो सोता हूँ तो सोते हुए देखता हूँ भगवान श्री कृष्ण छोटे अक्षर रूप में बुद्ध खेलते खेलते आते हैं। तीन चार बड़ी बड़ी अवस्था वाली गोपियां हैं पीछे, आगे कृष्ण भगवान है। वे आए मेरे पास आकर के और कहने लगे, मैंने कहा मारे कितनी अवस्था है, वो सात की था, वो कितनी बताई, वो याद नहीं है ठीक, इतने की मेरी अवस्था है। तो भगवान क्या किया, मैंने पूछा नहीं अवस्था, तो वो कहते थे कहा, वो मुंह के पास में आकर कहा, बालू कोई बात हुआ बालक मुंह में आकर कहेगा, बालू समझा यहाँ से ही सुनता है, ये पता नहीं कान सुनने वाली दूसरी चीज है, वो मुंह के पास कहता है, छोटे बच्चों को देख लेना। तो ऐसे वो भगवान, मैं सोया हुआ था नींद में भी, जो सपना उसमें मैं लेटा हुआ था, तो मेरे पास आकर के, और कैसे इतने वर्ष होगा, तो वो मेरा स्पर्श हुआ। स्वामी जी इतना विलक्षण आनंद आया कि मैंने ऐसा स्पर्श किसी का देखा नहीं, इतना आनंद आया। उस आनंद में नींद तो खुल गई, आंसू क्या भर गया कान में, और वैसा आनंद आया। तो ये गीता का एक प्रभाव था, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसे गीता पढ़ने से विलक्षणता आती है, भगवान की बहुत कृपा होती है। गीता प्रचार करने वाले के समान भगवान कहते हैं, मारा प्रिय कार्य करने वाले को से कोई नहीं है, नहीं है भविता जिसमें प्रियतरो भूमि, प्रियतर भी नहीं होगा, प्रियतम तो क्या होगा। गीता प्रचार करने वाले बहुत प्यारा लगता है। शेर जी श्री जयदास जी ने गीता प्रेस खोला और गीता का प्रचार किया। वे कहते हैं ये तो दो श्लोक है गीता के महात्म के, अठारह अध्याय के ये दो श्लोक वो कहते हमारे लग गए, तो गीता प्रसार करना कैसे करो। तो गीता प्रेस खोला, वे सब ऐसे जन्मदाता रक्षक संचालक और प्रचारक जो थे जयदास जी गोविंद का थे, तो उन्हें प्रचार खोला, मेरे इसमें रस आया। गीता का प्रचार आपने बहुत किया, गीता कहते हैं जब तक बालक जन्मता ही गीता न बोले तब तक क्या प्रचार हुआ। प्रचार तो ऐसा होना चाहिए बालक जन्मता ही गीता बोले, जिससे गोस्वामी जी महाराज का जन्मता ही राम बोला था, उसका नाम राम बोला रखा जन्मते राम ऐसा बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चा जन्मता ही गीता बोले तब समझेगा गीता का प्रचार हुआ, नहीं क्या प्रचार हुआ गीता का। तो जगह जगह गीता का अध्ययन हो, गीता पढ़े, ऐसे रामायण पढ़े, रामायण में लग जाए। गीता और रामायण ये दो ग्रंथ बड़े विचित्र ग्रंथ है, दो भाषा मुख्य है हिंदी और संस्कृत, तो दो भाषा में दोनों ग्रंथ है, और भगवान और भक्त दोनों की वाणी विचित्र है। तो गीता भगवान की वाणी और रामायण भक्त भगवत भक्त की वाणी, और श्राव्य भी दो होते हैं, एक दृश्य और एक श्राव्य। तो गीता तो कहकर बता दी है, रामायण करके बता देती है, तो शिक्षा के तरीके भी दो ही होते हैं, और संत भी दो ही परोपकारी है। स्वार्थ मंत्र सकल जग माहि, स्वप्ने प्रभु परमार्थ नाहि, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। एक भगवान रहे उसे ये बिना स्वार्थ हित करने वाले, तो सेवक की वाणी है तुलसीदास जी महाराज की, रामायण और स्वामी भगवान की वाणी है गीता। तो ये दो ग्रंथ बड़े अलौकिक है, विलक्षण है, ये प्रासादिक ग्रंथ है। इनका आश्रय लेने से ये शरण में आने वाले को आने लगते हैं, स्वतः भीतर से प्रकट होते हैं, ऐसे कृपा करते हैं ये ग्रंथ। पुस्तकों में भी देखा है त्याग से भगवत प्राप्ति, और प्रभु से है ध्यानावस्था, प्रभु से वार्तालाप। ये पुस्तकें पढ़ने वाले के बिल्कुल भीतर में विचित्रता आती है। मानसिक ध्यान करने में अगर प्रेम भक्ति प्रकाश का पाठ किया जाए, उसके अनुसार चिंतन किया जाए, तो वह ध्यान लगने लगता है। ऐसी बातें होती है लोगों में, ऐसे देखा है, ऐसी विचित्र विचित्र ये पुस्तकें, उन पुस्तकों के द्वारा लाभ बहुत होता है। आप उपकार करते हो, पैसों से उपकार होता है, अन्न से उपकार बहुत ज्यादा होता है, अन्य क्षण तृप्ति थोड़ी देर तृप्ति होती है, और यदि अध्यात्म विषय में लग जाए तो सदा के लिए जन्म मरण मुक्त हो जाए, रहित हो जाए। इस तत्व को भगवान और भगवान के भक्त दो ही समझते हैं, हरे को इसका पता नहीं है, वे जानते नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान सब अपनी इच्छा से ही सब कुछ कर सकते हैं, फिर अवतार क्यों लेते हैं। तो इच्छा से करते हैं, इच्छा से करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, परंतु विशेष आनंद होगा जिसने लोग उस रस को गा गा करके अपना उद्धार करते रहे, इस वास्ते अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, जैसे गाय गाय होता है संसार में उद्धार होता रहे, लीला से कितना आनंद होता है आप बताओ। अभी आप लोगों को रुपया दे दे, 100-100 रुपया दे दे तो उस 100 रुपये में इतना आनंद थोड़ा ही आएगा, 500 दे दे तो क्या है किसी हो जाए आनंद, पर बिना कौड़े पैसे मस्त हो जाते रामायण का पाठ करते हुए। तो ग्रंथों में ऐसी विलक्षण बातें लिखी है, उन ग्रंथों का अध्ययन करें आप और अध्ययन करावे, पढ़े और पढ़ावे औरों को भी लगावे, इसमें बड़ा उपकार होगा और बिना कौड़ी पैसे स्वाभाविक ही उपकार होगा। मैंने जैसे उपाय बताया इसमें खर्चा नहीं है, परंतु भाव बहुत अच्छे पैदा होते हैं, पढ़ने से विचित्रता होती है। हमारे जैसे सज्जन की देख है जो अपसव जा करके गीता का प्रचार करते हैं, एक सज्जन आए थे गीता का पाठ सुनाते थे, सुनो पाठ 2-3 अध्याय, बड़ा शुद्ध उच्चारण करते, दाक्षिणात्य थे, बड़ा शुद्ध उच्चारण करते। मेरे को विचरा दुकान पर जाकर ले गीता सुन ले, एक अध्याय दो भाई चलती वहां से, बस यही जाकर गीता सुना देते, पाठ सुना कर चलते थे अपना, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, कोई याद ना नहीं, गीता सुन लो तुम, सुना देते थे। गुरु गुरु आए थे सज्जन, मेरे से भी मिले थे, तो ऐसे गीता में लगे हुए आदमी जानते हैं, गीता की महिमा को सुनने से नहीं जानते, ऐसे भगवान नाम की महिमा सुन लो पर तो उन्हें वैसी समझ में नहीं आती, तत्परता से आप लग जाओ नाम जप में तो आपको पता लगे कितना महत्व है, क्या विलक्षणता उसमें है। श्री जयदेव जी ने 3 जगह लिखा मैंने देखा है, मैंने भगवान नाम की अपेक्षा गीता की अपेक्षा शिवाय भगवान नाम के और किसी से इतना लाभ नहीं हुआ जितना गीता से लाभ हुआ है और भगवान नाम से लाभ हुआ है, प्रत्यक्ष उन्होंने बात लिखी है। तो भाई आप करके देखो, नाम की महिमा अपार असीम है, जिन लोगों ने जपा है किया है उन लोगों ने साफ कहा है, घोषणा दे भाव कुभाव अनख आलस नर कर ही तो भव भारधि गोपदी होता रही सुगमता से कर जाते हैं। ऐसे नाम में लगो, नाम में लगाओ, कीर्तन करो, कीर्तन कराओ भगवान से, देखो एक आनंद हो जाए, विचित्रता से आपको आने लगे, ऐसी विलक्षण बात है। तो भगवान नाम में लगने से बहुत विशेष लाभ होता है, ऐसे भगवान के गीता में लगाने में बड़ा लाभ होता है, रामायण में लगाने में तो, और गीता प्रेस की पुस्तकों में प्राय ऐसी पुस्तक ही है जिनके द्वारा दुनिया का हित हो। पुराण बड़े छपे है, कई पुराण है, भागवत है, महाभारत है, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, ऐसे कई पुराण छपे हुए हैं हिंदी में, और वो भी संक्षिप्त करके छापे है बड़ी मेहनत करके, तो वे आप पढ़े, घर में संपत्ति है, जिनके घरों में ये पुस्तकें है और कल्याण के आप ग्राहक है, आप ये पुस्तकें पढ़ी है, वो पुरानी पढ़ो आप, वो पुराना नहीं होता, पुराने जो अंक पढ़े हैं कल्याण के वे पुराना ही आप पढ़ो पढ़ाओ, बड़ा लाभ होता। अपने लड़के लड़का है वे बड़ी अवस्था के हो गए पढ़ते हैं, उनसे आप सुनो, ये बहुत तरीका बढ़िया तरीका बताता हूँ। पढ़ते हैं, पाठशाला जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, उनसे अलग बेटा सुनाओ, तो वो सुनाएंगे, ऐसे तुम पढ़ते नहीं प्राय आज के छोकरे ऐसी बात हो रही है, तो तुम सुनो और उनसे सुनाओ, बेटी सुनाओ मेरे को ये कथा सुनाओ, ये कथा सुनाओ, माँ बात सुनाओ, पद्म पुराण सुनाओ, स्कंद पुराण सुनाओ, और उनसे वो सुनो तो उनके हृदय में भक्ति के संस्कार बैठ जाएंगे, आपके सत्संग होगा, घर घर में आपकी कथा हो जाएगी, लड़का लड़कियों से सुनो तो उनका बड़ा भारी उपकार होगा। आजकल लड़का लड़काओं की बड़ी दयनीय दशा हो रही है, बड़े दुराचारी दुर्गुणी हो रहे हैं, उच्चृंखल हो रहे हैं, माँ बाप कहना नहीं मानते, आजकल के छोकरे ब्याह कर देते हैं, स्त्री का त्याग कर देते हैं, उसको अपमान करते हैं, उसको दुख देते हैं, कई शिकायत हमारे पास आती, बड़ी उद्दंडता छा रही है। तो इन ग्रंथों का अध्ययन मनन विचार हो जाए तो सुधार हो जाएगा, बालकों का सुधार हो जाएगा। अनेक भाषाओं में पुस्तकों को की जाए, तरह तरह की भाषाओं में अनुवाद किया जाए, तो आप जहाँ जहाँ जिन प्रांतों में रहते हैं उन प्रांतों में अच्छे अच्छे विद्वानों से उन प्रांतों की भाषाओं में अनुवाद कराओ, उनको पता नहीं है, अब हिंदी में जहाँ हिंदी में है समझने वाले तो समझ लेंगे, परंतु तमिल है ये यहाँ की भाषा है, कई तरह तरह की भाषा है, उन भाषाओं को जानने वाले नहीं है। अंग्रेजी में बहुत कम पुस्तक हमारे छपे हैं, तो अंग्रेजी अनुवाद हो जाए तो बहुत लोग छपेंगे। विदेशों में भी अगर जाए तो उनके बड़ा लाभ होगा। इसे साधु संजीवनी से, तत्व बेचने से, गीता की ठिकाओं से लोगों के ऊपर असर पड़ा है। कितने विचित्र दर थे, इसे बड़े अच्छे हैं ऐसे लोगों ने कहा है, और अनुवाद करने को तैयार हो गए। कई अनुवाद करते हैं, अनुवाद किया है उन्होंने, ऐसे अच्छे अच्छे विद्वानों ने कहा है। बंगला में अनुवाद हो रहा है, बंगला में 6 अध्याय का अनुवाद साधु संजीवनी का हो गया है, तो उसका भी अभी मुद्रित करने का विचार है कि जितना हो गया मुद्रित हो जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसे सामान्य चीजें आती तो लोगों को बड़ा असर पड़ता है। सी दशा शादी गीता का जो हमने एक कोर्स लिखा है क्या, गीता माधुरी और दूसरी और गीता दर्पण, तीसरी और गीता का विषय विषय दिग्दर्शन, गीता ज्ञान प्रवेश का, उसका भी पत्र आया कल ही मेरे को सज्जन सुनाया। वो कहते हैं बहुत ही बढ़िया गीता ज्ञान प्रवेशिका में कितने विषय दिया है, कैसा दिया है, लोग बड़े खुश होते हैं। हम लोगों को तो सामने सीधी सादी बात है, एक मारवाड़ी का होता है संतो समय सुन रो बांटो कुछ कोई आदर नहीं करते, बट लोग सुनते हैं तो पता लगता है कि कितना असर होता है, विचित्र असर होता है। विदेशों से ये पत्र आया था मेरे ज्ञान करे प्रवेशिका का कि बहुत अच्छी ऐसी और पुस्तकें तो और भी भेजो। तो इनमें धीरे धीरे आदमी प्रवेशा करते हैं, गहरा उतरते हैं, विचार करते हैं, उनके सामने चीजें आती तब पता लगता है, दूसरे घरे को पता नहीं लगता। ऐसे गीता जी का अध्ययन किया है, करते हैं, टीकाएं देखते हैं, उन टीकाओं देखने बाद में आप तत्व बेचने देखो, साधक समझने देखो, तो पीछे पता लगता है कैसी बात है भाई ठीक तरह से। विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, विद्वज्जन परिश्रमम विद्वान एव विजानाति, विद्वान के परिश्रम विद्वान ही जानते, दूसरों को नहीं जानते, पता नहीं लगता। नहीं बंध्या विजानाति गुरुवीम प्रसव वेदना, पता नहीं। तो इस तरह से आप करें तो कितना लाभ होगा, उपकार बड़ा भारी होगा, लोगों का भाव बदलेगा, गांव में भाव बदल जाता है चातुर्मास में, ऐसा हमारे लोगों ने सुना है। तो इतनी विचित्र बात है, तो आप लोग ग्रंथों का प्रचार करो, उत्साह पूर्व मन में उम्मीद रखो। भाव होता है भीतर का, उससे जो होता है भाव वो क्रिया से नहीं होता है, भाव होने से क्रिया विलक्षण होती है, और क्रियाओं के पदार्थों के द्वारा बहुत विशेष उद्धार होता है दुनिया का, जिसमें पुस्तकों के द्वारा प्रचार बहुत अच्छा होता है। ये अंग्रेज लोग भी बाइबल का और पुस्तकों का कितना प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें मुफ्त में देते हैं और प्रचार करते हैं। अभी कितना ईसाई का प्रचार किया है, सबसे अधिक संख्या ईसाई धर्म वाले पुरुषों की है, क्योंकि वे बालकों को हाथ में लेते हैं, बालकों को पढ़ाते हैं, ये जड़ से ठीक ऐसे वो पढ़ाते हैं। अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बालक हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी बोलो तो जुर्माना कर दे उस पर, अंग्रेजी में बोलो अंग्रेजी में। बड़ी बड़ी अवस्था वाले मेरे से मिले हैं, हिंदी नहीं आती उसको, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलना नहीं आता, क्यों स्कूल में बोलने ही नहीं देते हिंदी, इतना उन्होंने प्रचार किया है। विदेश से आकर के यहाँ इतना प्रचार किया, आप इस देश में बैठे हुए अपने बाल बच्चों को आप हिंदी नहीं पढ़ाते, आप उनको संस्कृत नाम नहीं सुनाते। स्कूल में पूछा महाराज कि सीता जी क्या थी, कि राम जी की माँ थी, ऐसे छोरे बोलते हैं। स्कूल में पढ़े हुए छोरों को पूछा जाए, विदेशी आदमियों को तो चरित्र सुना देंगे, पर इसमें ऋषि मुनि कितने थे, सप्त ऋषि कौन है, भगवान क्या है, भगवान अवतार कैसे होते हैं, कैसे भगवान है, भगवान शंकर है, भगवान शंभु क्या होता है, पता ही नहीं। आजकल के लड़कों को कुछ पता नहीं है, ऐसे भ्रमित हो गए हैं। माताओं बहनों भाइयों सज्जनों, आप थोड़ा लड़कों को सुधारो। धन के कमाने में तो हमारे भाई बहुत लगे हैं, पर धन कमा कर दोगे किसको, अरे पागल को दो मिले तो आग लगा देगा, क्या काम होगा। उन लड़कों को तो सुधारो, ये लोग लड़कों को पढ़ा देते हैं, भेज देते हैं स्कूल में, पढ़ते रहे, क्या दशा उनकी हो रही है, क्या वे सीख रहे हैं, ख्याल ही नहीं करते। असली संपत्ति आपके लड़का लड़की है, जो भावी में नागरिक बनेंगे वे कैसे बन रहे हैं, क्या दशा होगी उनकी, ये जरा सोचो। तो लड़कों की तरफ ख्याल करो, उनको ये भक्तों के चरित्र पढ़ने को दो। कहानी पढ़ने में लड़के राजी हो जाते हैं और कहानी के साथ साथ भक्ति के संस्कार बैठ जाते हैं। भक्त चरित्रों से बहुत लाभ होता है। मैं तो बहुत पढ़ता था और पढ़ता भी, अभी कभी मौका मिले पढ़ता हूँ भक्तों के चरित्र। छोटी छोटी पुस्तक, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त स्वतंत्र, भक्त कुसुम, भक्त पंचरत्न, भक्त सरोज, भक्त कुसुम, ऐसी कई पुस्तकें हैं भक्तों की। वो लो, प्रसार करो, बच्चों को जो पढ़ाओ, बालकों की बातें, बालकों की बहुत बालक अंक निकला है उसमें, बड़ी सुंदर सुंदर बालकों की बातें बताई है। बालकों की बातचीत पुस्तक है, छोटी छोटी बालिकाएं हो, ये वीर बालिकाएं, वीर बालक, छोटी छोटी पुस्तक गीता प्रेस की, उनके द्वारा कितना असर होता है, कैसा विलक्षण असर होता है। अब घर में चीज पड़ी और जानते ही नहीं, पढ़ते पता ही नहीं अपने को। मैंने ऐसे पूछ कई, कोई कोई मिल जाता है गीता का पता ही, गीता पढ़ते हो, और गीता जानते थे। अयोध्या के पास, गोरखपुर के पास रहने वाले अच्छे पढ़े लिखो से पूछा मैंने, गीता पढ़ते हो? रमन, हाँ रमेन, रमियान, ये नाम लेते हैं रमेन और रमियान, ये नाम रामायण ऐसा नहीं उच्चारण, मैंने अंग्रेजी पढ़ ली हुई, रमियान और रमेन, वो ऐसी गवर्ण है। अच्छा, वो तो स्त्रियों पढ़ा करती है, उसमें ऐसी बात है, मेरे सामने की बात है, वो स्त्रियों पढ़ा करती है, ठीक है। मान ये तो रमियन है, रमेन रमियान, रामायण शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। ये दशा हमारे पढ़े लिखो पुरुषों की, सज्जनों की है। मैंने काम पढ़ा हुआ है, गोरखपुर है पास में, बस्ती है, बस्ती जिला है, गोरखपुर जिला है, वहाँ जाने काम पड़ा है। तो राज में इकट्ठे होते हैं सभी, तो मैं वहाँ ठहरा थे, मक्खन लाल जी केला थे कलेक्टर वहाँ के, तो उनके वहाँ ठहरा, तो उन्होंने कहा स्वामी जी ये पढ़े लिखे वकील बैरिस्टर और ये डॉक्टर ये आएंगे, बड़े बड़े आदमी, उनके सामने आप पुस्तकों का नाम मत लेना, उनके सामने ऐसी युक्ति से बात करना, पुस्तकों की बात करती पोते में लिखे कुछ नहीं, पोते लिखे पोते में लिखा, ऐसी कहेंगे बड़ी क्या बात है, पुस्तकों से घृणा हो रही है, पुराना धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध सब नरनार नहीं, ऐसी दशा हो रही है। पढ़े लिखो की बात, वे पढ़े लिखो ने महाराज सुना वहां शुरू कर दिया कीर्तन करना, रविवार के दिन रविवार कीर्तन करेंगे हमारे ऑफिस में, उनको समझाओ है ना, तो बहुत अच्छे काम समझते हैं, बातों को युक्ति से समझाई जाए तो वे जट समझ लेते हैं, क्योंकि उनके संस्कार है, पढ़ेंगे तो है ही, पर इस विषय का ज्ञान नहीं है, विचार इस वास्ते है, ज्ञान करा जो तो आकृष्ट हो जाते हैं। अच्छा ऐसी बात है रामायण में लिखी, ऐसी बात है रामायण में, ऐसी बात गीता में, ऐसी विलक्षण बातें हैं। नमेत्यो यस्य गुण प्रकर्षम सतन सतन निंदति नात्र चित्रम, इसमें आश्चर्य नहीं है। नवेत्ति गुणम जिसको जानता नहीं, यथा किराती करी रूप में जाता मुक्ता परिचय विभर्ति गुंजाम, इसमें मेरा भी हो जाते हैं, तो ऐसी बात है। तो आप लोगों से कहना है विभिन्न प्रचार करो। मैंने पता ही आज मैंने वहां पर भी कहा कितना लाभ होता है दुनिया को, कितना लाभ होता है, आश्चर्य की बात है। तो आप जो शहरों में रहने वाले हो वो पुस्तक ले जाओ और पढ़ो और पढ़ाओ, दूसरों को लगाओ, व्यापार में आप लगाओ, पुस्तकों की दुकान जगह दे खोल दो, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ मैंने सुना है अधिकारियों ने कह रहा है मंदिर में जगह दी है, कहते यहाँ कृपया प्रेस पुस्तक रखने के लिए यहाँ दुकान खोल दो, उन्होंने आज्ञा दी है, कितनी बढ़िया बात है। ये महाराज जानते नहीं, जाने तो सब लोग इस बात को देने को तैयार है, क्योंकि दुनिया हित अनिश्चित, पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी हित अनित जानते हैं, क्या भगवान मन मनुष्य नहीं जानते, परंतु सारे उनके सामने पता नहीं है। इस तरह से यहाँ भी उत्साह हो रहा है, जहाँ जहाँ आप रहते हैं कई देशों के कई गाँव में आप लोग आए हो, अपने अपने गाँव में जा जाकर जा प्रचार करो गीता की, जिस तरह से ये प्रचार अधिक से अधिक हो, जिससे लोगों को शांति मिले, बड़ा उपकार का काम है। कोई शंका हो तो बोलो। अब अंगद का संवाद चल रहा है, पहले ही बोल है क्या दस घंटे कौन थे बंद है, मैं रघु पीर दूध कर ऐसे चट बोलते हैं, कैसे कबलते बंदर के मेरे को वीर दूत दस कंधर सटाचट, ऐसी उत्तर दी थी हमें, वो संवाद पढ़ो आप, बड़ा बिल्कुल संवाद है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण का जिसलिए वनवास हुआ था वो सब काम हो गया, सब काम करके भगवान पधार गए। कौशल्यादि माताएं हैं, वे देखती हैं कि क्या बात है। कौशल्या कहती है, अतिश कुमार जुगल मेरे बारे निश्चर सुभट महाबल भारी। अतिश कुमार जुगल मेरे, दोनों हमारे राम लक्ष्मण अतिश कुमार अत्यंत कोमल है। माँ का हृदय होता है बालकों पर तो सदा ही ऐसे ही होता है। वे चाहे बड़े हो जाए, उनके बेटा पोता हो जाए, तो माँ को तो बालक दिखते हैं। प्यार आता है, स्नेह आता है। राम जी ने कैसे निस्तरों को मार दिया। अतिश कुमार अत्यंत कोमल मेरे बारे, मेरे बालक है। कैसे रावण आदि को मार दिया। कोई पूछे है रावण और कुंभकर्ण को पूछे कि कितने सुकुमार है ये, फिर पता लगे कैसे माँ को सही दिखते। मन करता है ये गोदी ले लो या मन करता है। ये बात चले प्रेम है, स्नेह है। स्नेह जहाँ होता है ना, वहाँ भगवान मधुर रूप से प्रकट होते हैं। ये माधुरी है भगवान की। श्रृंगार होता है, वात्सल्य होता है, इसमें भगवान मधुर रूप से होते, बड़े मीठे मीठे होते। उनका ऐश्वर्य नहीं मालूम होता। ऐसे प्रेमी भक्तों के सामने भगवान ऐश्वर्य भूल जाते, उनको याद नहीं रहता। भाई हमें में कुछ बल है, कुछ ऐसे कुछ शौर भी सूरवीरता है, शौर्य कैसा याद नहीं रहता। उस प्रेम में आनंद बहुत है। वो प्रेम ऐश्वर्य में नहीं है, ऐश्वर्य में प्रभाव की तरफ वृत्ति जाती है लोगों की, स्वरूप की तरफ नहीं जाती। कहते अतिश कुमार जुगल मेरे बारे, प्रभाव की तरफ सूर्यता जाती है नहीं। यद्यपि माता कौशल्या ने पहले भी देखा है, जो विवाह करके आए तो बड़ा आश्चर्य आया है। कई मेरे तार तार का मारी, तार को कैसे मार दिया, मारी सुबह को कैसे मार दिया। और जनपुर पृथ्वी में वहां पर राजाओं के बीच वो कमठ पीठ पवित्र कठोर, ऐसा कठोर धनुष कैसे तोड़ दिया। ऐसी बात आती तो वहां कहते हैं ये सब विश्वामित्र बाबा की कृपा है, ये संतों की कृपा से हो गया। राम जी ने किया है तो गुरु बला जी कृपा से हुई। तारी सब कुछ विघन बाधाएं सब टल गई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, सब विद्या पाए और जानकी ब्याह करके घर पर आ गए। ये महाराज कृपा है भगवान की, और कृपा से ऐसा हुआ। वात्सल्य प्रेम ऐसा ही मानता है, सही ये स्नेह बड़ा मीठा होता है। रघुनाथ जी महाराज भी इनमें है, मोहित हो जाते हैं। जनकपुरी में है भगवान की बहुत पावना ही हुई। वहाँ पूछा कि स्वाद कैसा है, तो कहते वैसा नहीं, जैसा जंगल में सबरी के फल मिले थे वैसा मिठास नहीं है। सुनिए, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई, जब जहाँ पावना आई तब तक कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। वो जो कोमल भाव है एक सबरी का, प्रेम का, स्नेह का, वो कौशल्या की तरह ही है। पर उसे होने पर भी घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, घर में भगवान को भोजन मिले कौशल्या माँ देती थी, उसमें वो आनंद नहीं जो सबरी के फलों में आनंद था। सबरी के भीतर भगवान की दुर्लभता थी। कौशल्या माँ के भी स्नेह है, सबरी के भीतर भी स्नेह है। सबरी बूढ़ी थी, बड़ी लंबी थी, छोटे छोटे राम लक्ष्मण तुम्हें बच्चे की तरह ही थे, वो माँ की तरह थी वो भी। तो उनमें प्रेम अधिक था, अधिक इस वास्ते था कि उनको भगवान रघुनाथ जी महाराज बड़े दुर्लभ थे। कौशल्या को तो सुलभ है, अपने बालक है, गोद खिलावे, स्नान स्नान करावे, भोजन करावे, शयन करावे, सब कुछ तो कौशल्या माँ करती थी। होता तो उनके बदले सुलभ थे। ये क्रम से है, घर गुरु गृह जितने कौशल्या को सुलभ है इतने गुरु गृह वशिष्ठ जी अनुन्धति जी के पास इतना नहीं था प्रेम, वहाँ पर पढ़े उतना दिन रहे तो माँ बहुत प्यार कर दी, बड़ा स्नेह कर दी। वशिष्ठ जी तो कभी कभी कहते हैं खुद इनको मूर्ख रख देगी, ज्यादा स्नेह में ये पढ़ेगा नहीं खुला दादे से। अरे अरुंधति जी तो देखती माँ नहीं है यहाँ पर, माँ से यहाँ आ गए हैं गुरु गृह, तो बड़ा स्नेह मोड़ता था। घर गुरु गृह प्रिय सदन, और जो मित्रों की माताएं थी वे मिलती थी, जो महाराजा राजा साहब भोजन करने को जाते लोग बुलाते, जो भगवान के साथ खेलने वाले बड़े बड़े धनी शेठ बन गए, बड़े बड़े गृह बने, तो उन गुरु गृह प्रिय सदन उनकी माताएं थी बूढ़ी बड़ी, वे बड़ा प्यार करती थी, परंतु उनको और भी दुर्लभ थे। प्रिय सदन और सासुर ससुराल तो बहुत कम पड़ता मौका मिलता था, पर तो सबसे दुर्लभ सबरी के लिए थे। इस बार सबरी को एक बारी भोजन मिला, एक बारी भक्त मिला, तो राम जी ने एक बारी भोजन किया, तत्वेता त्यों लोग में भोजन किए अपार, एक सबरी एक मिथुर घर रुच पायो दो बार। रामावतार में एक बार भोजन मिला, अर्जुनावतार में एक बार भोजन मिला, अपार भोजन में अन्नकूट होता है, प्रसाद होता है, जगह जगह भगवान के भोग लगते हैं, पर एक शबरी एक मिथुर घर, राम जी को तो शबरी के मिला, कृष्ण भगवान को मिथुर जी घर मिला, रुच पाए दो बार, रुचि पूर्व भोजन भगवान ने किया, वह केला के छिलके थे, वहां महाराज बेर रहे शिवजी कंद मूल पर अमय समय दिए राम कान बार बार, प्रेम सहित प्रभु खाए बार बार मकान बार बार के, तो भगवान को आनंद आता है प्रेम में, भाव भोगता है प्रेम में, पर और भगवान को भी देता है तो भगवान को बहुत प्रिय लगता है। भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव भोगता है, प्रभु भाव भोगता है। तो देखो चीजों की जरूरत नहीं है इतनी, मनुष्य तो समझते हैं कि हम बड़े वैभव से भगवान का पूजन करें तो करना ही चाहिए, जैसे आपके पास वैभव है तो है किस लिए, प्रभु का ही है, त्वदीय वस्तु गोविंद तो विमेव समर्पण, ये होना ही चाहिए ऐसा भाव, परंतु भगवान तो प्रेम से देते स्नेह से, वो सबके लिए मिल सकता है, अब वैभव सबके लिए बरोबर थोड़ा ही मिल सकता है। जैसे कल सवारी निकली भगवान शंकर की, अब शहर शरीर सभी सब भगवान सवारी ऐसे अपने निकाल से कर सके थोड़ी बात है, पर प्रेम से ही देर भगवान बड़े समय तो खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, जल चाड़ना जल का चुनाव जल सदा दे, निश्चेष्ट विश्वेश्वर एव देव एक क्या है, तो निश्चेष्ट है जिसके पास में धन नहीं है उसे विश्व देव है, क्यों आके फूल चढ़ा दो धतुरे फूल चढ़ा दो बम बम बम बम बम वाद्यम जल चढ़ाते से भगवान शंकर खुश हो गया, किसी जरूर जरूरत नहीं जगह के चीज ले सुना दिया, तो भगवान वास्तव भाव भोगता है। इस वास्ते किसी को कभी भी भगवान का पूजन करने में, भगवान की सेवा करने में और भगवान की प्राप्ति करने में भी ऐसा नहीं मेरे पास योग्यता नहीं है वो नहीं है, योग्यता आदि काम आती है संसार में, भगवान के तो अपना फन स्नेह प्रेम ये काम आता है। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति में किसी को भी कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, सबको बिल्कुल आशा करनी चाहिए भगवान मिल सकते हैं, क्यों मिल सकते हैं, हमारे हैं, हम भगवान के हैं, बालक है तो ऐसे समझता है कि माँ ऐसे आश्वर्ष ऐसे ईश्वर से विद्या से खुश होगी, और माँ मेरी है, इस बात से मैं खुश हो जाती।